abodan giya do hudun nularon sallam iza sallati wujuli barun kala onne do haru do goddo juurugo no ay wonde bayino wodi wadirebe non kadi kala ha do ne don juurugo nunade mundo.